Nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél. Let's open our Bibles at Romans. A múlt héten kezdtük el tanulmányozni ezt a levelet, és beszéltünk arról, hogy érdemes ezt a levelet mindig előre olvasni, meg utólag is olvasni, hogy ne veszítsük el a fonalat, amit mond Pál, mert ezt másképp kell tanulmányozni, mint a történelmi könyveket. We studied this letter last week, and we said that it's worth reading this book in advance, and also after we studied it, because in order not to lose the main meaning of it. Úgyhogy továbbra is javaslom nektek, hogy olvassátok jövő héten, akkor a Róma 3:20-ig olvassátok el az elejétől fogva, és akkor így képbe lesztek, hogy hol járunk. So I suggest if you want to read it next week, then read it all the way up to chapter 3, 20th verse, so you won't lose track of where we are. Ez egy nagyon izgalmas levél, mert Isten megváltásának a nagy tervét tartalmazza. This is a very exciting letter because it has God's great plan for salvation. És nagyon-nagyon sok dolgot tudunk az mi életünkbe beépíteni ezen keresztül. And we can apply many different things to our lives. Pontosan azért, mert ez a levél Istenről szól. 153-szor találjuk ezt a szót meg a levélben, hogy Isten. It is so because this letter is about God. We find the word God in it 153 times. És hogyha mi Istenről alkotunk képünk egyre inkább igazodik ahhoz, amit a Bibliában találunk, akkor az életünk is sokkal jobb lesz. So if the image we have about God is adjusting to what the Bible tells us about God, then our life is going to get better. Imádkozzunk. Let's pray. Uram, köszönjük neked, hogy jöhetünk a te áldásaidért. Lord, thank you that we can come to receive your blessings. És a legnagyobb áldás, Uram, az az, hogy eltörölted a mi bűneinket. And thank you that the greatest blessing is that you wiped away our sins. Köszönjük, Uram, hogy ebbe a levélbe fedett fel a szerető szívedet. Thank you, Lord, that you reveal your loving heart in this letter. És hogy Pál is imádkozott a gyülekezetekért, mi is azért imádkozunk, hogy hadd értenénk még jobban a te irántunk való szeretetedet. And just as Paul prayed for the churches, we also pray that we would be able to grasp your love for us even more. Kérünk téged, hogy a lelked által jelenítsd ki magadat nekünk ebben a levélben. We pray that you would reveal yourself to us in this letter through your spirit. És kérünk, hogy vigyél közelebb magadhoz bennünket. And we pray that you would draw us closer to you. Hogy még inkább lássuk a te hatalmas munkádat. That even more we would be able to see your great work. Még inkább tudjuk értékelni azt a megváltást, azt a szeretetet, amit küldtél értünk, és amit cselekszel az életünkben. We would be able to value your love and the redemption even more, and your work in our lives even more. Kérünk téged, hogy vonj közelebb magadhoz minket. We pray that you would draw us close to you. Amen. Amen. Amen. A Róma 1:16-17-nél fejeztük be a múltkor. Last time we left off at Romans 1:16-17. Most olvassuk el még egyszer, hiszen ez egy gyönyörű összefoglalása az evangéliumnak. Let's read it once again, as it is a beautiful summary of the gospel. Azt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Mert Isten maga, a maga igazságát nyilatkoztatta ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Itt látjuk, hogy az evangélium maga az Isten ereje. We see on these two verses that the gospel is God's power itself. És Isten ezt akarta adni nagyon sok embernek, mindenkinek. And God wanted to give this to many people, to everyone. És az Isten ereje azért van az evangéliumban, mert Isten igazságát mutatja meg nekünk ebben. And God's power, we can find God's power in the gospel, because the gospel shows us God's truth. És nem olyan értelemben mutogatja Isten az igazságát, hogy látod én milyen igaz vagyok, te úgyse lehetsz ilyen igaz. And God doesn't show his righteousness, his truth in a way that he would say that look how righteous I am, you will never be like me. Nem, sokkal inkább azt mondja, hogy felfedi nekünk az igazságát, hogy hogyan elérhető az számunkra, hogy hogyan lehetünk mi is ugyanolyan igazak, mint ő. No, it says that he is revealing his righteousness to us so that we can become more like him. És azt mondja, hogy ez az igazság az, ami nekünk életet ad. Ez az, ami által élhetünk, és hit által, a benne való bizalom által, ahogy rábízzuk magunkat, tudunk élni. And he says that we can live by this truth, and as we trust ourselves on him day by day, we will learn to live. Ez csodálatos dolog, hogy az evangélium azoknak, akik bíznak Istenbe, megmenekülésükre van. It's amazing that for those who trust the Lord, the gospel is for their redemption, for their salvation. Mert bárki, aki rábízza magát Istenre, az megmenekül. Because anyone who trusts himself on the Lord will be saved. De a kérdés az az, hogy mitől kell megmenekülni. But the question is, of course, what do we need to be saved from? Ez az, amit én is nagyon sokáig nem értettem. This is something I didn't really get for quite a while. Úgy gondoltam, hogy persze a nagyon bűnös embereknek szükségük van a megváltásra, meg a megmenekülésre. I thought that of course the very sinful people will need redemption and salvation. De hát én azért viszonylag rendben vagyok. But I am pretty good. Normálisan élek, van egy életem, jó, vannak nehézségeim, de hát kinek nincsenek. I have a pretty normal life. I do have difficulties, but who doesn't? De én azért nem vagyok olyan gonosz, mint mások. But I'm not as evil as other people. Különösen nehéz az akkor elgondolni, amikor olyan emberrel találkozol, aki a mintaképe mindennek, mindenből. And especially hard when you meet someone who is the typical winner type. És úgy néz ki, hogy minden rendben van az életében. És egyszerűen nem érti, hogy neki miért lenne szüksége a megmenekülésre. They think that everything is okay in their lives, and they don't get it, why would they need to be saved. Egy nagyon fontos az, hogy amikor ezeket az igerészeket tanulmányozzuk, mindenki saját magára nézzem. And it's very important as we study these passages that we would look at ourselves. Csütörtökönként közösen tanulmányozzuk a Bibliát. On Thursdays we study the Bible together. És az egyik dolog, amit szoktunk a végén csinálni, a különböző alkalmazásokat, hogy ki mi fog a saját életére vonatkozóan tenni. And one thing we always do at the end is the personal application, who is going to apply what to their own lives. És olyan jó hallgatni, mert mindenki jön ezzel a szöveggel, hogy az emberek olyan nehezen bocsájtanak meg, és meg kellene, hogy bocsássunk. It's so interesting because everyone starts off saying that people don't forgive too easily and we should forgive. Igen, és azt szoktuk gyakorolni, hogy ezt egyes szám első személyben mondjuk, nem másoknak prédikálunk, hanem magamról beszélek. And we usually practice how to say this about ourselves, that I have hard time to forgive. Ez az ember, én nehezen bocsájtok meg. It is hard for me to be forgiving. Sokkal másképpen hangzik. And it sounds quite different. És tudod, az evangélium az teljesen személyes. Isten üzenete az neked szól személyesen. The gospel is personal. God's message is for you personally. És az az igazság, hogy innentől kezdve a rossz hírről fog beszélni Pál. And the truth is that from this verse on, Paul is going to speak about the bad news. És a rossz hírt azt mindig igyekszünk másokra tolni. Hogy persze neki szüksége lenne meghallani. We tend to push all the bad news on other people, that yes, this and that person should definitely hear this. De az lenne nagyon jó, hogyha mire véget ér ez a levélnek ez az ige szakasza, addigra mindannyian jobban szeretnénk Jézust. But the best would be, of course, that by the time we finish this passage in this book, all of us would love Jesus even more. Ahogy arról beszél Pál, hogy miért van szükségünk Isten megváltására, arra, hogy megmentsen bennünket, még inkább értenénk azt, hogy mennyi mindent bocsájtott meg nekem Jézus. As Paul speaks about why do we need God's salvation and forgiveness, we start to understand how much Jesus has done for us. Jézus azt mondta, hogy akinek több bocsájtatott meg, az jobban szeret. Jesus said that those who were forgiven more love more. És nagyon sokszor az Isten iránti szeretetünk kihűlésének egyik oka az pontosan az, hogy nem értjük, hogy Isten mennyi mindent bocsájtott meg nekünk. And many times this is the reason why our love towards God grows cold. We don't understand how much He has forgiven to us. Mert itt Pál akar segíteni egy kicsit a római hívőknek, meg nekünk is, hogy ezt jobban megértsük. So here Paul would like to help the Roman believers and us to understand this better. A 18-as versre 32-ig fogjuk venni, és azt most át is olvassuk egyben. From verse 18 to 32 we will read only in Hungarian. Azt mondja, hogy Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az embereknek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, néplábúak és csúszómászók képével. Azért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Azért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedeztek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Mert látjuk azt, hogy miért is van szükségünk a megváltásra, a megmenekülésre. So we see here why we need salvation and why do we need to be freed. Itt ez az ige szakasz megmutatja nekünk Istent, hogy ő egy haragvó Isten, és nagyon sokszor nem szeretünk így gondolni Istenre. This passage shows us God's wrath, and many times you don't like thinking of God like this. Azt mondja a 18-as vers, hogy Isten a haragját nyilatkoztatja ki az embereknek a mennyből. Verse 18 says that God's wrath will be revealed from heaven. És nagyon sokszor csak a mosolygó, szerető Istenről szeretünk hallani. And many times we only like about hearing the loving and smiling God. Mert az az, ami jó érzéseket kelt bennünk, hogy hát mi végül is szeretetre méltók vagyunk. Because this is what gives us this warm fuzzy feeling that we are really just someone to love. A másik ok, amiért nem szeretünk hallani arról, hogy Isten a harag Istene, mert nem tudjuk elképzelni, hogy mi az, hogy igaz harag. The other reason why we don't like hearing about how God is the God of wrath, because we don't know what a righteous wrath is. Mert az igaz harag az az, aminek van oka. Righteous wrath is a wrath which has a reason. Az emberi harag az legtöbbször önző. Human wrath is selfish. És legtöbbször személyes okai vannak. And probably it has personal motivations. És nagyon sokszor ami türelmünknek a hiánya miatt jön a harag a szívünkbe. Many times this wrath comes to our heart because we lack of patience. De amikor Isten haragjáról beszélünk, akkor az egy igaz harag. Az egy jogos harag. But when we talk about God's wrath, that's a rightful wrath. Ő neki jogos oka van arra, hogy haragszik, és ráadásul úgy haragszik, hogy a türelmét végtelenségig kimerítettük. He has all right to be angry, and he's angry while we have exhausted his endurance and patience. Uh-huh. És itt azt mondja Pál, hogy Istennek a haragja az megjelenítetett. Isten megmutatta az ő haragját nekünk. Nem az evangéliumban, hanem abban, ami bennünket körülvesz. So Paul says here that the wrath of God has been revealed. He showed us his anger, and not in the gospel, but he showed us his anger through all the things surrounding us. Az előző két vers arról beszélt, hogy milyen csodálatos Isten megváltásának a terve, de itt a 18-as vers arról beszél, hogy miért kell, hogy megmeneküljünk? Mitől kell, hogy megmeneküljünk? The previous two verses, 16 and 17, talks about how wonderful God's plan for salvation is, but then this next passage talks about why do we need to be saved. Megment bennünket Isten, de miért kell, és mitől kell megmentsen minket? God saves us, but why? What do we need to be saved from? És az első és legfontosabb dolog, amit Pál mond, hogy mitől kell, hogy megmeneküljünk, az Isten haragja. And Paul says that the first and most important thing for us to be saved from is God's wrath. És természetesen az igében találjuk azt, hogy fontos, hogy megmeneküljünk a bűneinktől. And of course we also find in the scripture that it's important for us to be saved from our sins. Fontos, hogy Isten megmentsen minket ebből a romlott világból. It's important that God would save us from this rotten world. Fontos, hogy megmentsen minket az ördögnek az erejétől. To be saved from devil's power. De a legfontosabb, amitől meg kell menekülnünk, az Istennek a jogos haragja. But the most important thing we need to be saved from is God's wrath. És valóban Jézus a legjobb barátod lehet, hogyha valóban a barátja vagy. And it's true, Jesus could be your best friend if you are his friend. De hogyha az ellensége vagy, akkor a legrosszabb ellenséged lehet. But if you are his enemy, then he could be your worst enemy. Mert Istennek a haragja jogos harag. Because God's wrath is a rightful wrath. Ezért nagyon fontos, hogy ettől kell megmenekülnünk elsősorban. So it's very important that this is what we need to be saved és from. Egyedül Isten tud bennünket az ő jogos haragjától, igaz haragjától megmenteni. And only God can save us from his rightful wrath. És ezt úgy tette, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, testet öltött, és az Atya jogos haragját vette saját magára, hogy ne nekünk kelljen azt elhordozni. And he did this by sending Jesus Christ, who came here to earth in a human body, and who took upon all the judgment, so we don't have to bear them. A bűneinkért járó minden egyes jogos ítéletet ő ivott ki. Ő itta ki a harag poharát. He was the one who took the cup of wrath, and he was the one who took up all the rightful judgment for our sins. És egyedül ezért van nekünk megbocsátás. Egyedül ezért menekülhettünk meg, mert ő magára vette ezt a jogos haragot. And this is the only reason why we are forgiven, because he took upon all this rightful wrath. És ez nagyon fontos látnunk, és nagyon fontos tudnunk. And it's very important for us to understand this. Mert Isten nem egy olyan Isten, aki behunja a szemét a gonosz fölött. God is not a God who would just close his eyes when he sees something evil. Tudod, akkor nem lenne igaz. Because if he did so, he would not be just. Melyikünk örülne egy olyan bírónak, aki csak úgy szemet hunyna a bűn fölött? None of us would like a judge who would just turn his head whenever he saw a sin. Sorozatgyilkos bebizonyosodik, ő ölt meg mindenkit. Let's say there is a serial killer and he is found guilty of killing all the people. És odaáll, és azt mondja, de értse meg, bíró úr, annyira rossz gyerekkorom volt. And then he would just stand before the judge and he would say that Mr. Judge, please understand, I had a really bad childhood. És aznap is ki voltam borulva, olyan nehéz volt egész nap a munkám. And that és day, nem bírtam tovább. I just lost it. My job was so difficult. I just lost it. Melyikünk örülne annak, ha a bíró behunyná a szemét, és azt mondja, jó, hát ezt meg lehet érteni, másoknak is van rossz napja, másoknak is volt rossz gyerekkora. We wouldn't really like if the judge said that, well, I can understand this, everybody has bad days, everybody had a bad childhood. És hogy nehogy elszomorodj, visszaadjuk a fegyveredet is. So just to cheer you up, here you go, we give you back your weapon. Ki mondaná azt, hogy ez a bíró igaz bíró? We wouldn't say that this is a righteous judge. Szülőnek lenni nagyon nehéz feladat. It's a very difficult task to be a parent. Az Úr kegyelme nélkül nem lehet, ne is próbáld meg a nélkül otthon. Don't even try without God's grace. Amikor a gyerekeiddel következetesnek kell lenned. When you try to be consistent with your kids. És azt mondják, hogy valami rosszat csinálnak, és előtérbe helyezed, hogy ez nem lesz így jó. They just about to do something bad, and you warn them that this is not going to be good. És megbeszéljük, hogy ezért fakanál jár. And we tell them that you will get spanked for és this. Először ugye meg kell beszélni, hogy megértse, de mikor megértettem másodjára, már tényleg fakanál jár, értem. And of course, first we have to explain it to them, but when they do it for the second time, then they will be punished. Én, mint szerető apa, nem szeretem verni a gyermekeimet. I, as a loving father, I don't really like spanking my kids. De én, mint egy igaz apa, meg kell, hogy verjem a gyermekeimet, ha rosszat csinálnak. But I, as a righteous father, I do have to spank them when they do something wrong. Mert hogyha azt mondtam neki, hogy ezért kikapás jár, és mikor tényleg megcsinálja, és azt mondom, na jó, most ez egyszer nem, akkor szemet hunyok felette. Because if I promise them that they will get spanked if they do something wrong, and then they do it, and I just turn my head and say that, okay, this is the last time you can get away with it. Mi az, amit a gyerek megtanult ebből? Then what will the child learn from this? Ah, apa össze-vissza beszél. Oh, daddy just keeps talking. Mindegy, hogy mit mond. Legközelebb teljesen mindegy, akár nevelésről van szó, akár arról, hogy ez víz, ez tűz, mindegy, össze-vissza beszél. It doesn't really what he says, because he just talks about things and it doesn't really have any meaning. Ezért Isten nem hunyhat egyszerűen csak úgy szemet a bűn fölött. For the same reason, God cannot simply just turn his head when he sees a sin. Az ítélet, az teljesen jogos, a kárhoztatás, az teljesen jogos minden egyes bűnél. The judgment and the condemnation is rightful for all our sins, we deserve it. De ő nem csak igaz bíró, hanem szerető atya is, és ezért küldte a fiát, hogy ezt a jogos ítéletet átvegye helyettünk. But he is not only a righteous judge, he is also a loving father, and this is why he sent his son, that he would take upon all this punishment for us. És mielőtt valaki azt gondolja, hogy milyen gonosz ez az atya, hogy a egyetlen fiát küldi el, hogy az összes haragot ráöntse, elmondanám, hogy Jézus maga akarta ezt tenni szeretetből, a te irántad érzett szeretetből. And before anyone would start thinking that what an evil father he is, that he sent his one and only son to put all our sins on him, let me just point this out, that Jesus volunteered to take up all our sins. It was his choice. Jogos harag nem bennünket, hanem Jézustől. The rightful wrath wasn't upon us, but it was upon Jesus. De fel kell ismerd azt, hogy igenis rád jogosan rajtad jogosan lenne Isten haragja, hogyha Krisztus nem vette volna el tőled. We do have to recognize that God's wrath would be upon us rightfully, unless Jesus took it from us. Azt mondja itt a 18-as versben, hogy az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen is nyilvánvaló volt Isten haragja. Again, ungodliness and unrighteousness. In verse 18 it says that God's wrath was revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man. A hitetlenség azok a dolgok összefoglalója, ami az Isten elleni való lázadásunkat jelenti. Ungodliness sums up all the things in which we rebel against God. Minden olyan cselekedetünk, amiben Istent nem Istenként szeretjük és nem Istenként tiszteljük, az a hitetlenségünk megnyilvánulása. In every action where we don't respect and love God is a revelation of our ungodliness. A gonoszság pedig mindaz, ami bűnt elkövetünk az embertársainkkal szemben. And evilness means all the things we commit against our fellow brothers and sisters. Érdekes, hogy Jézus pont ezt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat. And it's interesting that this is exactly what God says, that love your God with all your heart and love your neighbors. És Isten meg azt mondja, a haragomat megmutatom azért, mert nem engem szerettél, és mert nem szeretted a társadat. And then he says that I will reveal my wrath because you don't love me and you don't love your neighbors. A 19-es verstől a hitetlenségről kezd el beszélni Isten. From verse 19, God speaks about the ungodliness. Azt mondja az Úr, hogy ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló volt az emberek előtt, mivel hogy Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. He says that what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them, to the people. Azt mondja Isten itt az igében, hogy Isten önmagát minden egyes emberi szívnek megmutatta. God says here that he has revealed himself to every single human heart. Azt mondja, hogy minden egyes embernek megmutatta, hogy ő van. He revealed to every single man that he exists. És az a kérdés, hogy hogyan tette ezt? And the question is, how did he? És ezt mondja el a 20-as versben, hogy ugyanis ami nem látható belőle az örök hatalma és istensége, az látható, hogyha a teremtést megvizsgálod. And verse 20 says that for since that everything which is invisible of him becomes visible through creation. Tehát a hatalmát megláthatod ebben, az istenségét megláthatod ebben, ahogyan a teremtést vizsgálod. Through creation you can see his godly attributes and his power. Teljesen lenyűgöző, akár mit nézel meg a teremtésből, hogy mennyire tökéletesen össze van szerkesztve. And it's so amazing whatever you look at in creation, how wonderfully things have been designed. Én mindig szerettem tudni, hogy működik a szervezetem. I always like to know how my body works. És elsőnek kaptam óvodába egy könyvet, ami lerajzolta, hogy hol megy be a kaja és mi történik vele. And in preschool I got this book which was about where the food goes into my system and where it comes out and how things work. És már az is lenyűgözött, hogy fú, milyen fantasztikus ez az egész. And I was just so amazed by it. A gyerekeim most nézik a mi az így működik a test vagy mi? Egyszer volt egy élet, vagy valami ilyesmi. A francia rajzfilm, amikor viszik a vörös vérsejtek az oxigén. And my kids are watching this French cartoon, which is about how our body works. És teljesen le vannak ők is nyűgözve, és magyarázzák, hogy a limfociták hol vannak meg minden. And they are completely amazed, and they are just explaining where all the different cells are. Igen, és aztán megtanultam iskolában, biológiából, hogy a sejt az a legegyszerűbb alkotó rész. And then when I went to school at the biology class, I learned that the cell is the most simple part of the body. És akkor teljes meggyőződéssel, nagy tudós fejjel meg voltam győződve, hogy a sejt az egy karika középen egy ponttal. And I was convinced that the cell is just around something with a dot in the middle. Amíg el nem jött a középiskola. Until I got to high school. De még jobban szétrobbant az agyam egyetemen. Hogy mennyire összetett a sejt. And when I got to university, I just felt that my brain cannot contain all this knowledge, how complex the human body is. És hogy milyen csodálatosan van összerakva minden egyes kis pici apró részlet, és hogy tud működni egyáltalán. And how amazingly is created and put together every single little detail. De megnézheted azt is, hogy egy pók hogy működik. But you can also look at how a spider works. Vagy hogy milyen csodálatos pókhálót tud csinálni egy fél óra alatt. Or what an amazing spider net it can make in half an hour. Vagy milyen gyönyörű virágok vannak, vagy az egész teremtés, milyen gyönyörű nagy alföld van például. Or how beautiful the flowers are and just the whole creation and how wonderful the great plain is. Igen, az Úrnak vigyázni kellett, nehogy egy hegy kiugorjon. De hogy a teremtését csak vizsgálod, lenyűgöz az, hogy mennyire összetett meg, mennyire tervezett az egész. And as you look at creation, you can just completely amazed how planned and how carefully constructed the whole thing is. És ebben micsoda erő és hatalom van. And what a great power it has. És istenség, egy felsőbbrendű elgondolás és terv mindenre. And how there is a supreme plan for everything. Ezt nem lehet eltéveszteni. Tehát ez csak akkor nem veszed észre, ha nem akarod. And you can't really miss this. Only if you don't want to see it, you won't notice it. Az embereknek pont ez a legnagyobb tragédiája mindegyikünknek, hogy mindenki nem akarja látni. And this is the greatest tragedy of humankind, that we don't want to see these things. Mert el akarunk bújni Istentől. And we want to hide from God. Mert hogyha valaki egyszer is vétkezett, és tudatában van annak, hogy valamit nem jól csinált, az igaztól el akar bújni. If someone committed just one sin, then this person will be hiding from the righteous one. Ádámmal és Évával is ugyanez volt a történet. Amíg nem vétkeztek, addig szerettek Istennel lenni. Minden egyes nap együtt sétáltak. The story was the same with Adam and Eve. Until they committed the sin, until they disobeyed the Lord, they loved walking with Him every day. De ahogy tudatába kerültek, vagy tudatába voltak, hogy vétkeztek, azonnal el akartak bújni. But as soon as they realized that they sinned against Him, they wanted to hide. Ez a mai napig sem változott. And this hasn't changed until today. Hogyha valaki tudatában van annak, hogy vétkezett, akkor el akar bújni Istentől. If somebody knows that they committed sin against God, then they just want to hide. És persze, hogy megpróbálok minden más béna magyarázatot hozni, csak hogy ne kelljen elismerni, hogy van Isten, mert akkor bizony számot kell adjak a bűneimről is. And of course, we will try to come up with all the lame excuses just to so that we would not have to admit that there is God. De lehet, hogy te Istent, mint Istent ismered. But it's also possible that you know God as God. De mégis megpróbálsz távolságtartóan élni Istentől. Yet you try to live by keeping a certain distance from Him. Hogy azért annyira nagyon csak ne szóljon már bele az életedbe. I don't want Him to have a word in every area of my life. Mert jó, szeretem őt, itt vagyok gyülibe, olvasom a Bibliát, de azért ne akarjon már mindent átalakítani az életemben. Yes, I do love Him. I come to church, I read my Bible, but I don't really want Him to just turn my life upside down. Vagyis nem akarod, hogy ő formáljon az ő képmására téged. It really means that you don't want Him to transform you into His image. Hanem te akarod őt formálni a te képmásodra. But rather you want to transform Him into your image. Elképzeled, hogy mi fér bele a te életedbe Istenből, és ahhoz a képhez akarod igazítani az Istent. You imagine what would fit, what God picture would fit into your life, and you try to adjust God to this image. Az ebből az igeversből egyértelműen kiderül, hogy nem az a baj, hogy nem tudunk eleget Istenről. And we see from this passage that the problem is not that we don't know enough about God. Hanem a probléma az az, hogy el akarjuk nyomni a nyilvánvaló igazságot. But the problem is that we want to oppress the obvious truth. Erről olvasunk a 21-es versben. Azt mondja Isten a 20-as vers végén, hogy nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, és mégsem dicsőítették és áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. God says that people are without excuse, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Nem az a probléma, hogy nem tudunk eleget Istenről, hanem hogy amit tudunk, azt el akarjuk nyomni, azt az igazságot vissza akarjuk szorítani, hogy ne szóljon bele nagyon az életünkben. So the problem is not that we don't know enough about God, but the problem is that everything we know we want to oppress to make sure He won't have too much word in our lives. De ez az igevers pont arról beszél, hogy az ismereted Istenről semmit nem ér, csak akkor, hogyha az életedet az szerint éled. But this passage tells us that the knowledge of God is worth nothing unless you live your life with Him. Mert egyébként hiába valóan gondolkodol, azt mondja ez a 21-es vers. Because otherwise your thinking will be just in vain. Ismered Isten, tudsz róla dolgokat, de hogyha nem így élsz, nem ez szerint élsz, akkor teljesen hiába valóan gondolkodsz. You know God and you know things about Him, but unless you live according to these things, your thinking is vain. És azt mondja Isten, hogy elsötétedik a szíved. And God also says that your heart will be darkened. És teljesen értetlen lesz a szíved. And your heart won't be understanding. Úgyhogy nagyon veszélyes Istennek ellene állni. So it's very dangerous to reject God. Amikor megtudsz Istenről valamit, azt az igazságot nem elnyomni kell, hanem utat engedni neki, és rábízni magadat Istenre, hogy azt az igazságot kimunkálja az életedbe. When you learn something new about God, instead of trying to oppress it in your life, you should just yield to it to make sure that he can transform your life. Különben a szíved értetlen és sötét lesz, és teljesen hiába valóan fogsz élni. Otherwise your heart will become foolish and darkened, and everything you do in your life will be vain. Azt mondja Pál, hogy az ilyen emberek nem dicsőítik Istent és hálát nem adnak. Paul says that these people don't glorify him as God and they are not thankful. Isten dicsőíteni nem csak azt jelenti, hogy dalokat éneklünk neki. Worshiping God doesn't only mean that we sing songs to him. Hanem az Isten dicsőíteni azt jelenti, hogy úgy élem az életemet, hogy az tetszik Istennek, hogy az örömet hoz Istennek. But it means that I live my life in a way which is pleasing to him and which brings joy to him. Úgy beszélek, ami Istennek tetszik, ami örömet hoz neki. Úgy gondolkodom. I speak and think in a way which pleases God. Isten dicsőítése legtöbbször akkor történik, amikor nem nincs körülötted senki. And most of the time we can truly worship the Lord when nobody is around us. Csak amikor te éled a mindennapjaidat, és te is az Úr vagytok. Maybe only as you just live your everyday life, it's only you and the Lord. És a hálaadás mennyire egy jellemzője annak, hogy valaki tényleg Istent Istenként imádja. And being thankful is if someone is thankful, it can really tell us that person is worshiping the Lord. A hálát adni mindenkor, mindenért. Be thankful for everything, every time. Már elmondtam sokszor ezt a történetet, de nekem mindig ez jut eszembe a hálaadásról. There is a story I shared several times before with you. It's about Thanksgiving. Hogy egy angol prédikátort az utcán kiraboltak. There was this English preacher and he was robbed on the street. És először gondolkozott rajta, hogy ez nem olyan túl jó dolog minden oldalán. And his first thought was that this is not the greatest thing. I just lost everything. De aztán, ahogy elmélkedett ezen, meg imádkozott a naplójába, azt jelenti, hogy Uram, nagyon hálás vagyok azért, hogy a pénztárcámat vették el, és nem az életemet. And then as he went on thinking about it, he wrote down in his journal that, Lord, I'm really thankful that they only took my wallet and not my life. Aztán hálát adott azért, hogy köszönöm neked, Uram, hogy ezen keresztül segíthettem annak, aki elvette a pénztárcámat. And then he said that, thank you, Lord, that through this I was able to help to the person who took my wallet. Aztán pedig azért adott hálát, hogy nem ő volt az, aki kirabolt más valakit. And then he just gave thanks that it was not him who robbed someone else. Ez a hálaadás, hogy Istennek hálásnak lenni mindezért, amit tudjuk, hogy ami éppen keresztül megyünk. This is Thanksgiving, to be thankful to the Lord for everything we go through. És ezt így mondani annyira könnyű, olyan pár szóba el lehet mondani, meg annyira jól egyet tudunk érteni. And it's so easy to say this, and we can maybe in theory agree with it. De tényleg hiszed-e, hogy Isten mindenható? But do you really believe that God is almighty? Mindent ő teremtett, minden az ő kezébe van. Mindent úgy irányít, mint egy karmester, ahogy akarja. Do you really believe that he created everything? Everything is in his hands and he can conduct all the events. És tényleg elhiszed azt, hogy szeret téged? And do you really believe that he loves you? Mindent úgy kornél, hogy ez neked a leges legjobb legyen. And that he is able to just plan everything to work out the best for you. Ha igen, akkor az Isten dicsőítésének az egyik módja az, hogy hálás vagy mindenért. If you really believe this, then one of the ways to worship God is to be thankful for everything. Csütörtökönként az abcsát vesszük, most volt a harmadik fejezet. We studied the book of Acts on Thursdays. És nagyon izgalmas rész volt, mert a Sánta ott ül az ékes kapuba, és alamisnáért könyörög. And it was an exciting chapter because we see that this lame guy sits at the gate and he's begging. És azt olvassuk, hogy születésétől fogva Sánta és minden napot ült a templomnál. And we read that he was lame from his birth and he was sitting at the gate at the church every day. Ez volt a munkája. This was his job. És hányszor ment el mellette Jézus? And how many times did Jesus pass him? Hányszor ment el mellette, és közben a Sánta gondolta, hogy na ez az a Jézus, akiről azt mondják, hogy mindenkit meggyógyít. So how many times must have Jesus passed him, and how many times must have this man think of him, saying that this is the Jesus who heals everyone. Ez az én napom, most itt megy el mellettem. This is my day. Here he comes again. És elment mellette. And he just passed him. És akkor jött a következő nap. And the next day comes, and the next day comes. És mindig elment mellette. And Jesus just keeps passing him. Ennek az embernek mennyi hite volt arra, hogy Jézus meg fogja őt gyógyítani? How much faith did this man have? Az elején lehet, hogy nagyon sok hite volt, de ahogy a napok teltek, egyre kevesebb. Maybe at the beginning he really believed that Jesus will heal him, but as the days were passing by, probably his faith just decreased. Nem baj, Jézus meghalt, de azt mondják, feltámadt. Okay, Jesus died, but they say that he rose again. És a Péter, hát micsoda prédikációt nyomott pünköskor. And Peter, what a great preaching he did at Pentecost. Micsoda Biblia óra volt. 3000 megtértek. What a great Bible study it was. 3000 got saved. És akkor most ő jön mellettem. And now here he comes. És Péter is, meg János is minden nap elmentek mellette. Mentek imádkozni minden nap. And Peter and John also passed this man every day as they went to pray. És először lehet, hogy nagy hite volt, hogy majd Péter meggyógyítja, de naponként egyre kisebb hite volt. And maybe if, you know, on the first day he did have some faith that now Peter will heal him, but aztán then probably his faith again started to decrease. Aztán egy nap Péter hitet kapott arra, hogy azt mondja ennek az embernek, hogy az Úr meg akar gyógyítani, és meggyógyította az Úr. And then one day Peter received faith to tell this man that the Lord wants to heal you, and so he healed this man. Nem a sánta ember hite gyógyította meg, hanem az a hit ajándék, amit Péter ott kapott Istentől. He wasn't healed by his own faith, but he was healed by the faith Peter received from the Lord. De mi gondolkozhatott Jézus, amikor elment mellett a sánta ember mellett nap mint nap? So what was Jesus thinking as he kept passing this lame man every day? Szerinted nem tudta, hogy mind gondolkozik az a sánta? Do you think he didn't know what this man was thinking of? És azon gondolkozott, kitartás, kitartás, nagyon jó tartogatok számodra. Maybe he was thinking that just hold on, I will have great things for you. Hát ha most meggyógyítanál, a Péter nem tudna meggyógyítani. If I healed you now, Peter wouldn't be able to heal you later. És egy fantasztikus dolgot készítek neked. And I'll prepare great things for you. Ezt gondolta Jézus, akárhányszor elment mellette. Probably this was what Jesus was thinking every time he passed this man. Hálásnak lenni mindenért, amiben vagyunk. Let's be thankful for everything we are in. Ez azt jelenti, hogy hiszed azt, hogy Isten, Isten és mindenható és szeret és tudja, hogy mi történik az életedben. This means that we believe that God is God. We believe that He loves us and that He is Almighty and He has everything in control in your life. Azt mondja Pál, hogy ha ez nincs meg, akkor Isten az adott ember nem dicsőíti az életével. Paul says, if we don't have this, it means that we don't worship God in our lives. És azt is jelenti, hogy nem vagyunk hálásak igazán neki nap mint nap. And it also means that we are not thankful every day. És azt is jelenti, hogy elsötétedik a szívünk és képtelenek leszünk észrevenni dolgokat. And it also means that our heart will be darkened and we won't be able to notice things. És a 22-es, 23-as vers azt írja, hogy akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték az emberek, madarak, négylábúak és csúszómászóknak a képével. Azt mondja, hogy egy képre, egy ikonra cserélték fel Istent. These verses say that we change the glory of God into an image. Ez a görögben ez a kép, ikon, ez a szó. The word image is icon in Greek. Az ikon olyan, mint egy fotó. Icon is like a photo. Mint egy kép. Like a picture. De egy kép nem tudja teljesen elmondani a valóságot. But a picture cannot really tell the whole story. És ez az emberi bénaságunk, az elbukott embernek a szerencsétlen helyzete, hogy mi Istent valami képbe akarjuk belenyomni. And this is how lame we people are, that we try to take God and compress him into one picture. És próbálunk egy képet kialakítani Istenről a fejünkben. And we try to have this image of him in our head. De nyilvánvaló volt az embereknek, hogy Isten kicsoda, csak azt elutasították. It was obvious who God is to the people, but they rejected him. És egyre inkább magukhoz hasonló képet kezdtek el alkotni Istenről. And they just started to have images similar to themselves. Először emberekhez hasonló képet alkottak Istenről. First they started to have human-like images about God. Aztán állatok képmására cserélték le. Then they changed this image to images of animals. És igyekszünk Istent ahhoz hasonlóvá tenni, amit mi elképzelünk róla. And we tend to make God similar to the things we imagine he is like. És persze az akkori világban a bálványimádás az nagyon szerteágazó volt. And of course back in those ages idolatry was a very well spread thing. A bálványimádás most se lett kisebb mértékű, csak kifinomultabb lett. And until today this hasn't really decreased except it was refined a little bit. Most nem kígyó előtt borulnak az emberek, hanem bankszámla előtt vagy munkahely előtt. We don't worship snakes today, but we worship our bank accounts or our workplaces. Vagy kocsi előtt, vagy ideális keresztény élet oltára előtt. Or we worship our cars, or we just bow down before an ideal Christian life. Az emberi szív nem sokat változott. Human heart didn't change that much. Minden mást akarunk imádni, és minden más szerint akarunk élni, csak nem az szerint, amit Isten mond magáról. We are willing to worship everything else except God. És Isten azt mondja, hogy ha Jézus Krisztust elutasítjuk, akkor nagyon könnyen bedőlünk a hazugságoknak. And God says if we reject Jesus Christ, it means that we believe all the lies. A 24-es versben olvassuk azt, hogy ezért kiszolgáltatta őket az Isten a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. In verse 24 we read that therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Ezt a kifejezést, hogy Isten kiszolgáltatta őket, innentől kezdve háromszor olvassuk három igeverss alatt. We will read this phrase, God gave them up, three times. Ez azt jelenti, mit jelent az, hogy Isten kiszolgáltatta őket? What does this mean that God gave them over to? Isten egyszerűen megengedte azt, hogy a bűneiknek a következményét és pusztító erejét megtapasztalják. It means that God let these people to experience the destroying power of their sins. És ezt az Ószövetségben, a Hóseás 4:17-ben is olvassuk, hogy Efraim bálványokhoz szegődött, és Isten azt mondta, hogy hadd tegye. And we also read about this in Hosea 4:17. When Ephraim is joined to idols, and then God says, let him alone. Isten kiszolgáltatta Ephraimot a vágyának. Ha bálványhoz akarsz szegődni, akkor tedd azt. God gave over Ephraim to his desires. He said, if he wants to worship idols, let it be. És Isten itt is azt mondja, hogy kiszolgáltatta őket a saját vágyaknak. Jó, tedd azt, hogyha azt akarod. So here we read again that God gave them up to their own desires. He says that okay, do whatever you want then. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy ez Isten ítélete, hogy engedte azt, hogy az emberek a saját bűneiknek éljenek. It's very important to understand that this is God's judgment, that he let people to live according to their own sins. Ja, ez nem Isten kedvessége, hogy megengedi. And it's not his favor that he lets us do this. Hanem ez az ítélete. But this is his judgment. Ha gyerekeim ki akarnának menni biciklizni ide az útra, és nyaggatnának, de hadd menjek, és azt mondanám, hogy jól van, menjél, ez kedvesség lenne részemről. If my kids would want to go out to ride their bikes on the road, and they would just keep begging me, and then finally I said them that okay, you can go. Would this be a favor from me? Not really. Nem kedvesség, hanem ítélet lenne. Jól van, akkor menjél, azt, ha elütnek, elütöttek. It would be more like a judgment. Okay, go now, and then if a car hits you, then that's it. Kezem mosom, te akartad, már rászáztanom. You wanted it, so it's not my responsibility. Ez az ítélet lenne. This would be the judgment. És ez Isten ítélete, hogy hagyja, hogyha bűn után akarsz menni, akkor menjél. So this is God's judgment, that he lets us just go after our sins. Itt azt olvassuk, hogy engedte azt, hogy szívük vágya legyen az Úr. And we read that he let their desires of their heart to lord them. A Jeremiás 17:7-ben azt olvassuk, hogy a szív a leggonoszabb és a legcsaláldabb mindennél. In Jeremiah we read that the heart is the most deceitful thing. És Isten azt mondja, jó, hogyha a szíved vágyára akarsz inkább hallgatni, mint az én igazságomra, akkor menjél azután. So God says that, okay, if you want to listen to the desires of your heart rather than to my truth, then just go follow your heart. Tapasztald csak meg a bűneidnek a pusztító erejét. Ez az ítélet. I let you experience the destroying power of your sin. This is the judgment. A 25-ös versben olvassuk, hogy akik Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet. In 25 we read that those who exchanged the truth of God for a lie worshipped and served the creator rather than the creator. Szóval, hogyha a szíved vágyai után akarsz menni, akkor Isten igazságát hazugságra cseréled fel. It says that if you want to follow the desires of your own heart, then you will exchange the truth of God for lie. És a teremtő helyett akkor a teremtményt fogod imádni. And you will worship the creature instead of the creator. Szeretnéd a szíved vágya szerint élni az életedet, a bűneid vágyai kísértések szerint? Megteheted. Would you like to live your life according to the desires of your own heart and according to your sins? You can do that. De ha ezt megteszed, akkor az azt jelenti, hogy Isten ítélete alatt vagy, mert a teremtő helyett a teremtményt imádod, és egy igazság helyett egy hazugságot szolgálsz. But if you do so, then it means that you will be under God's judgment, and because you will exchange the truth of God for the lie, and you will worship the creature instead of the creator. És mindegy, milyen az Isten képed, arra fogsz formálódni te magad is. Mit fogod szolgálni? And whatever your image about God is, you will be transformed into a similar image. Isten azt mondja, hogy a gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, 26-os vers. And God says in verse 26 that God gave them up to wild passions. Azért, hogy megéljék azt az ítéletet, ami a bűneikben van. That they would experience the judgment which will follow because of their sins. És itt Isten azt mondja, annyira mélyre süllyedtek így az emberek Isten megismerve, de elutasítva, és nem Istenként imádva, nem úgy élve, nem hálát adva, hogy ideig süllyedtek, hogy az asszonyokkal, a férfiakkal fajtalankodtak. And God says that this is how deeply humankind was sunk in their sins, knowing God, although knowing God, not worshiping Him and not living according to Him, that they left the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful. Itt annyira szégyenteljesnek írja itt az ige ezt a homoszexuális viselkedést, hogy nem is azt írja, hogy férfi meg nő, hanem hímneműek meg nőneműek, így beszél róluk. And the script, emberhez nem méltó. And the scripture here talks about this as such a shame that the words Paul is using here is not even woman and man, but he speaks about these as male and female. That's how shameful it was. És ezt Pál nem egy olyan kultúrába írta, ahol a homoszexualitás ne lett volna elfogadott. And Paul wrote this in a culture where homosexuality was a common thing. Tehát ő Korintusból írja ezt a levelet, ahol a templomi prostitúció virágzott. He wrote this letter from Corinth where there were all these prostitutes in the temple. A Rómába írja a levelet, ahol a homoszexualitás teljesen elfogadott volt. And he sent this letter to Rome, where homosexuality was a very common and acceptable thing. Ekkoriban például éppen Néró volt a császár, és őnek is volt egy hivatalos férfi felesége. In this age, Nero was the Caesar, and he also had an official male wife. És ő is utána majd felesége lett valakinek. And then after this even Nero became a wife of someone. Ez azért fontos, hogy megértsük, hogy ez egy teljesen elfogadott dolog volt, de Pál azt mondja, hogy ez a süllyesztő egyik végállomása. So Paul, we have to understand that in this age this was a very common and widely accepted things, but Paul talks about this as one of the steps to the fall. És ez egy olyan dolog, amivel ma is szembenézünk, mert ugyanúgy most is próbálják nem csak hogy tolerancia színén elhinteni a dolgot, hanem arra tanítani a gyerekeket, hogy ez egy választható életmód. And unfortunately these days we live in are no different, because even today they try to teach children that this is a normal thing and this is simply a lifestyle they can opt for. Most itt az Európai Unióba is hoztak egy határozatot, hogy már óvodáskortól mint választható alternatív életformát tanítani kell majd a gyerekeknek közoktatásban. And they just made up a regulation in the EU about this, that even in kindergarten we have to we have to teach this as an alternative lifestyle. Ez egy szörnyű dolog szerintem. Gondoljatok bele, hogy a gyereknek az óvónéni, utána a tanárnéni szava nagyon sokat ér. And this is a horrible thing, because if you think about it, the word of the teachers, a kindergarten and then school teachers mean a lot to our kids. Többek között én azért imádkozok, hogy legyen saját óvodák és iskolánk. So this is why, one of the reasons why I pray to be able to open our own school and kindergarten. Ez nem az első dolog, és nem az egyetlen dolog, amit elég torzan és gonoszul akarnak a gyerekekbe beleetetni és beleépíteni. And this is not the first and not the only thing which they think that your kid can learn and which are completely deformed. És mindezeken túl azt is azért el szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a keresztények között nem látom azt a helyes hozzáállást ehhez a bűnhöz, a homoszexualitáshoz, mint amit kellene látni. And sadly I have to say many times I don't really like the right behavior even among Christians towards homosexuality. Mert igen, a homoszexualitás az bűn, és az Isten igéje egyértelműen elítéli. Because yes, indeed, homosexuality is sin, and it is judged by God's word. De elolvashatjuk a 29-estől 31-es versig is a listát. But we can also read the list from verse 29 down to 31. Mert hogy ezek is bűnök, hogy teli vagy hamissággal, gonoszsággal, kabzsi, viszálykodik, álnok, rosszindulatú, besugó, rágalmazó, találékony a rosszban, szüleinek engedetlen, kíméletlen, szószegő, szeretetlen, irgalmatlan. Valaki magára ismert ebből a listából? Egy-kettő dologban? These are also sins, that being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Do we recognize ourselves in this list? A homoszexualitás bűn, de a paráznaság is az. Homosexuality is sin, but the same way adultery is sin. Ugyanúgy bűn az is, hogyha valaki rosszindulatú. If somebody is evil-minded, that's also sin. Vagy a szüleinek engedetlen. Or disobedient to parents. Vagy irgalmatlan. Or merciless. Unmerciful. Unmerciful, nagyon jó. Vagy hogyha vitatkozik, és állandóan csak szítja a viszálykodást, az is ugyanolyan bűn. Or if somebody just keeps arguing all the time, that's also sin. És ez mind bűn. És tudod, amikor egy homoszexuálissal beszélgetsz, akkor azzal a felismeréssel kell beszélgetni, hogy ő bűnös, de én is nagyon nagy bűnös vagyok. These are all sins. So when you are talking to someone who is to a gay person, that you have to talk to him with the acknowledgement that he is a sinner, but I'm a sinner as well. És ő, képzeljétek el, nem csak attól bűnös, hogy homoszexuális. And his sin is not only being homosexual. Hanem az, hogy Istent nem istenként imádja. But also that he doesn't worship God as God. Hogy gonosz, hogy ő van a saját életének trónján, nem Jézus. That he is evil, that he sits on the throne of his own life instead of Jesus. És ő is hazudott, és ő is bántott meg embereket. And probably he has lied before too and hurt people. Meg kell értenünk azt, hogy mindannyiunkat rengeteg kísértés ér. We have to understand that all of us face many temptations. De azok a dolgok, amik nekem kísértések, azok neked nem biztos, hogy kísértések. But we don't face the same temptations. És nem értjük meg, hogy másoknak miért nem kísértés, ami nekünk kísértés, de fordítva se. And we don't really understand why is it that if something is temptation to me, it might not be a temptation to others. De ezt fel kell ismernünk. But we have to recognize this. És azt kell felismernünk, hogy én is bűnös vagyok, és te is bűnös vagy, és mind a kettőnknek Jézusra van szüksége. We have to recognize that we are all sinners and we all need Jesus. És Jézus Krisztus megbocsájtott a bűneinket, mert az Isten jogos haragját mind magára vette a keresztfán. And that God has forgiven our sins and Jesus Christ has took upon all God's righteous wrath. Isten azt mondja, hogyha valaki elutasítja őt, megsötétedik a szíve, és akkor átengedi a kívánságának. So God says, if somebody rejects him, then their heart will be darkened, and God will just give them over to their own desires. És Isten ítélete ez, hogy engedi, hogy a bűneinek, a szíve vágyának átadja magát. And this is going to be God's judgment, that he let these people to follow their own desires. És ennek számtalan formája lehet, lehet fizikai, lehet szellemi, de mindenképpen azt érzi, hogy méltó jutalmát önmagukban elveszik az ilyen emberek. And this can have many different shape. It can be physical, it can be spiritual, but God says that everyone will reap. 27-es vége. Everyone will receive in themselves the penalty of their error, which was due. A 32-es versben azt olvassuk, hogy ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. And verse 32, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the shame, but also approve of those who practice them. Azt mondja Isten a 28-as versben, hogy erkölcsi ítéletre képtelen gondolkozásnak adja át ezeket az embereket. In verse 28, God says that God gave them over to a debased mind. Azt mondja, hogy az ilyen ember, aki őt Istenként ismeri, de ellenáll neki, elutasítja és távol tartja magától, azt átadja egy olyan gondolkodásmódnak, ami teljesen képtelen normális döntést hozni. God says here that all those who know God but who reject him, God will give them over to a debased mind. It means to a mind which is unable to act. Ez nagyon fontos megértenünk, hogyha Istent kívül tartjuk az életünkből, akkor képtelenek leszünk erkölcsileg helyesen gondolkodni. We have to understand if we decide that we keep God out of our lives, then we will be able to bring decisions which are morally right. Tehát a méltó jutalom az nem csak az lesz, hogy ürességet érzek az életemben, vagy hogy az életemnek a mindennapjai nyomorúságosak. So the due punishment won't only be that I will feel empty and my days will be miserable. Hanem a gondolkodásodat érinti ez az ítélet. Képtelen leszel gondolkodni erkölcsileg helyesen. But this judgment will also affect your thinking. You will be unable to think in a moral way. Ez mit jelent? Az, hogy nem fogod tudni eldönteni, hogy mi az Isten szerint való jó, és mi az, ami nem jó. What does this mean? It means that you won't be able to discern that which are the things which are right according to God and which are the things which are not. Képtelen leszel elhatározni azt, hogy ez biztos, hogy rossz. You'll be unable to decide which are the good things. És éppen emiatt, mert képtelen lesz a gondolkodásod, azért pont a 32-es versben írja Isten, hogy nagyon sokszor nem csak egyet értenek az ilyen emberek, hanem ők maguk is cselekszik. And because nem csak cselekszik, hanem egyet is értenek azokkal, akik így gondolkodnak. And because they will be unable to discern things, God says in verse 32 that that they won't only be like them, but they will also agree with those who think the same way. Na, most az lenne a legrosszabb, hogyha azon gondolkozna, hogy milyen jó, hogy ezt a mellettem ülő hallotta, pont neki ezt hallani kellett. Now the worst thing is now if you start thinking that oh that's great that the person next to me heard this morning. Hanem nagyon fontos az, hogy saját magadra néz. But it's very important that you would look at yourself. És lásd meg azt, hogy Isten mi mindent megbocsájtott neked. And you would see all the things God has forgiven you. És tudod, ez úgy néz ki körülbelül, mint hogyha egy ilyen tömegbalesetről olvastunk volna itt. Olyan szörnyű a kép. And this passage we looked at now, it looks as horrible as a mass accident. De ez így jó, hogyha látod ezt. But it's a good thing if you see it this way. Mert tudod, amikor van egy nagy baleset, akkor oda kijönnek a rendőrök. If there is such a big accident, then the police will come out. Őket csak az fogja érdekelni, hogy ki a hibás. And they will only care about one thing, who's guilty. Amikor a mentősök kijönnek, when the ambulance come, akkor őket kb. Nem érdekli, hogy ki volt a hibás, hanem segíteni akarnak. Then they don't care about who was guilty, they just want to help. Na most lehetnek jó mentősök, őszinték. And they could be good paramedics. És akik tényleg segítenek. Those who really want to help. És lehetnek olyanok, akik csak kijöttek, mert ez a munkájuk. Or they could be those who just came because that's their job. Aki kijöttek, ez a munkájuk, ránéz valakire, hát nem nézek ki olyan rosszul, kicsit üljél itt, jól rendben lesz minden. Those who just do their job, they might look at someone and they would tell the person that, oh, you don't look that bad, just sit still here for a while and you will get better. Az őszinte az meg fogja vizsgálni és segíteni fog az szerint. But the honest paramedics will actually examine those who are injured. De csak annak lehet segíteni, aki tudja, hogy bajban van. But you can help only those who know that they are in trouble. Ha valakinek mondjuk hiányzik a karja, spriccel belőle a vér. If somebody's arm is missing and the blood is just sprinkling. És nagyon akar segíteni neki a mentős. And the paramedics really want to help the person. Az megmondja, nincs semmi bajom. And then he would say that I'm fine. De hát nézzél oda, hát nincs semmi bajom, rendben vagyok. But just look at your arm. No, I'm fine. I'm okay. Ez nem lehet megkötözni, leütni, hogy segítsenek neki. You can't really force your help on that person. Ez a fejezet is ilyen. And this is what this chapter is about. Ha őszintén magadban nézel, látod, hogy borzasztó helyzetben vagy. If you look at yourself, honestly, you will see what a horrible situation you're in. És szükséged van, hogy Isten haragjától megmeneküljél. And you will see that you need to be saved from God's wrath. Valaki megmentsen ebből a helyzetből. That someone would save you from this situation. És akkor jön Jézus, és ő megment ebből a helyzetből. And then Jesus comes and he saves you from this situation. A törvénykező barátaid lehet, hogy jönnek és elmondják, hogy látod, ezt se jól csinálod meg azt se. Your legalistic friends might come and they would tell you that look, you don't really do this and that right. A sátán is ott van és besegít. And the Satan is also there to give a hand with the condemnation. De vedd észre azt is, hogyha ezek után úgy gondolod, hogy veled minden rendben van és nincs szükséged segítségre, akkor vagy igazán nagy bajban. And please also note, if you still think after reading all this that you are quite fine and you don't need any help, then you are in big trouble. Isten, bár nagyon szeretem azt, hogy őszinte. I really like how honest God is. És ez egy elég őszinte leírás, hogy szükségünk van arra, hogy megmentsem. And this is a pretty honest description. We really need him to save us. Na, ilyen és ehhez hasonló sötét dolgokról lesz szó a jövő héten is. So we are going to read such dark things next week as well. De tudod, ahhoz, hogy egy orvos gyógyítani tudjon, ahhoz jól fel kell tárni az adott területet, mert csak akkor lehet a gyógyulást elkezdeni. Úgyhogy Pál ezt csinálja, but szellemileg. For a doctor to be able to heal, he really has to discover and explore all the area he has to heal. So this is exactly what Paul is doing here. Úgyhogy én azt javaslom, hogy hazamész, olvasd át ezt a szakaszt, imádkozz, nézd át a jegyzeteidet, kérdezd meg az Urat, hogy rám ez hogy vonatkozik, én mit fogok ennek fényébe, tükrébe másképp csinálni. So if you go home, I suggest that read this chapter again, pray about it, look through your notes, and just pray that God would reveal to you how is this relevant to you. És olvasd el az első fejezet első verstől a hármas fejezet 20-as versig. And read it from chapter 1 verse 1 all the way to chapter 3 verse 20. És utána olvasd el még egyszer a 16-os, 17-es verset az első fejezetből. And then read again verses 16 and 17 from chapter 1. Uram, köszönjük neked a te igédet. Lord, thank you for your word. Köszönjük a szeretetedet. And thank you for your love. És köszönjük Jézus, hogy olyan sok mindent bocsájtottál meg nekünk. And Jesus, thank you for all the things you have forgiven to us. Uram, ha most itt elkezdenénk számolni mindazt a jogos haragot és ítéletet, ami bennünket kellett volna, hogy érjen, és amiket te mind átvettél, hát vége nem lenne a listának. Lord, if we just started to count all the rightful wrath and judgment we should face, we would never come to an end. Köszönjük neked, Uram, hogy ezt a haragot mind átvetted tőlünk. Thank you that you took upon all this wrath. Uram, kérlek, hogy segíts a szívünkben rád figyelni. Lord, we pray that you would help us to listen to you in our hearts. Hogy személyesen mi jöjjünk a te igédhez, és személyesen mi hallgassunk téged. That we would approach your word personally, and that we would listen to you personally. És Uram, hogyha bármiféle ellenállás is van bennünk, gyere és segíts azt legyőzni, hogy teljes mértékben rá tudjuk bízni magunkat. And Lord, if there is any opposition in us, help us to get over it, that we would be able to come to you and listen to you. Adj hitet a hitetlenségünkben. Give us faith in our unfaithfulness. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet, a te jó híredet, és köszönjük a te evangéliumodat, amiben erő van a megmenekülésre. Thank you for your grace, thank you for the good news, for the gospel, which has power to save us. Amiben elmondtad, hogy a te igazságod Krisztuson keresztül lehet a miénk. In which you said that we can have your truth through Christ. A te áldozatodon, a te szereteteden keresztül. And through your love and through your sacrifice. Köszönjük neked, Uram. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ki